bato baganga lokola nkoi mutomba motema mo Romeo nakoloba na mbanda asuka kuna awa amekate ngai na nyata kurakala elektrokisio nakobanga kate ata kokura ya inga yango nabanga te nabanga te nakonyata kaka e na kima te ngayoyo natingami Daini ba meki meki ba kokite, o ba balance bo.